right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Duminica dimineața, ora 10, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Și începem locul 100 ocupat de Mimu Hair, locul 99 săptămâna aceasta, Pitbull, Neo și Afrojack, Give Me Everything. Vă invit pe locul 98 pentru a asculta o piesă new entry, DJ Jonesy featuring Aner, Remember. Jonesy featuring Aner, Remember, new entry pe locul 98, poziția cu numărul 97 ocupată de Bruno Mars cu The Lazy Song. Pe locul 96, Laura, noul ei single se numește Sad Eyes. Iar acum vreau să o invit în studioul Kiss FM pe colega mea Andreea Berghia pentru un hot release. Hot release în această vară, nou single Corina A Ta, piesă fabricată în studioul HaHa Production, compusă de Alex, cu un clip ce va fi regizat de Iulian Moga și pe care îl vom putea admira în aproximativ 2 săptămâni. Am aflat aceste mici detalii pentru voi. Pentru că place și place mult, avem parte de cântecer în Romania's Airplay 100, a new entry pe locul 95. New entry this week. Watch my 60 girl Corina, tapa tapa the dance floor, alongside number one selector who marched up the place. Pull up selector. Locul 95 ocupat de Corina cu hitul A Ta. Pe locul 94, Camelia, prima oară în coborâre, 21 de poziții. Pe locul 93, Crash și Alexandra Angureanu, Where is the Love. Locul 92, Stroke 69, Beautiful Smile, 91, Trevor McCoy și Bruno Mars. Pe 90, Alex Velea cu Whisper. Pe 89, Antoine Clamaran și Night Shift Forever. Pe locul 88, Ina cu Caliente. Mergem pe poziția 87, Florida, Good Feeling Baby. Sometimes I get a good feeling.

make it plural. Spin the globe, wherever it lands, that's where we'll go. We'll hit up Europe, yeah, and spend some euros. Or maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your month, baby, sign of the Virgo. Private reservations, glasses full of Merlot. A rosé, a burgundy, traveling like turbo. Brush up on your Espanol, we're Barcelona bound for smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Acesta este hitul de pe locul 78, B.O.B. So Good se numește și urcă 21 de poziții într-o singură săptămână. Pe locul 77, Biță, nopți albe pentru zile negre. 76, Low Deep Tea cu Big Love. Pe 75, El Bandido. Locul 74, ocupat săptămâna aceasta de Calvin Harris, Feel So Close. Mergem pe locul 73 pentru Nair, Pitbull și Mohombi cu Suave. It's like deja vu, baby. I know you crave it, and I can save it. You've been so patient, and I've been waiting for you to take it, and you can give it. You say you need me, make me believe it. I wanna oh oh oh, can't let you go oh oh. Hey, dame, dame otra vez, da da dame otra vez. I wanna oh oh oh, can't let you go. Suave este în urcare 11 locuri săptămâna aceasta. Pe locul 72, Chris Lake cu Sundown, iar pe 71, Lifehouse cu Storm. Hai să facem prima recapitulare de azi. Number 80. So close to you right now. Number 73. Ready to do whatever. Number 72. Watching the sun go down. Watching the sun go down. Între timp am recapitulat împreună ultimele 10 poziții parcurse împreună în Airplay 100 la Kiss FM și mergem mai departe. Pe 70, Shana cu Out în urcare o poziție. Pe locul 69, Kena featuring Mania Maniacs, Crazy Love. Pe 68, Rita Ora, How We Do. Locul 67, ocupat săptămâna aceasta de Liviu Hodor cu noul lui hit, se numește Je T'aime. Imediat, la Kiss FM, hitul de pe locul 66, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, pentru că n-am mai ascultat de mult împreună în Airplay 100 această piesă. Two. One. We now return to Airplane 100. Number 66. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. We'll be right back. We Found Love ocupa azi locul 66, pe 65 Pitbull și Chris Brown cu International Love. Pe 64, oare cine se află? Este vorba despre Anya cu Fulmi. Noi urcăm pe locul 63 și o ascultăm pe Mina Kay, Everybody on the Floor. Everybody on the Floor, 10 poziții în coborâre, până pe locul 63. Pe 62, Mike Candice și Evelyn, One Night in Ibiza. Locul 61 ocupat de DJ Antoine. Este vorba într-adevăr despre hitul Welcome to Saint-Tropez. Și hai să facem încă o recapitulare a ultimelor 10 hituri parcurse împreună. Number 70. Number 68. Number 67. Number 65. Number 64. Airplay 100, clasamentul celor mai tare 100 de hituri continuă la Kiss FM. Pe locul 60, Fly Project cu muzica. Iar pe locul 59 se află Ina. Ascultăm chiar în acest moment Tu și eu. Chiar dacă știu că mesajele nu le citești, în visul tău mereu tu mă regăsești. Hai că îi spun tot mereu, nu te-ai gândit doar la ea, dar tu ai vrea. Aș vrea să zbor. Hitul cântat de Ina este pe locul 59 și se numește Tu și eu. Pe 58, Deepside DJs, Stay With Me Tonight. Vă invit să ascultați hitul de pe locul 57. Este vorba despre noul single al trupei Vank. Se numește Scapă-mă de ea. Scapă-mă de ea. Nebun și n-am scăpare. Te vreau din cap până în picioare și tot n-am să înțeleg de ce. N-am luat măsuri să te ascund în mine, să mă repari, să mă faci bine și bine să fim amândoi. Yeah. dacă te pierd. Liniștește-o, spune ceva. Ia-o tu. E floarea ta, ta. Scapă-mă de ea, de inima mea. Bate-n gol, fără control. Dă-mi, dă-mi, dă-mi, dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea. De ea, de inima mea. Mă bate în copa fără control. Dă-mi, dă-mi, dă-mi, dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea. Din ce în ce mai multă lume fredonează noul hit al trupei Vank, se numește Scapă-mă de ea și este în urcare 25 de locuri, până pe locul 57. Pe 56, Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young. Pe locul 55, Florida și Sia, Wild Ones. Iar pe locul 54, Don Omar. Vreau să-i ascultăm încă o dată hitul împreună. Enjoy! Ascultat piesa de pe locul 54, Airplay 100, merge mai departe. Pe 53, RJ și Pitbull. Pe locul 52, Sean Paul și Doesn't Mind coboară 10 poziții. Locul 51, Guess Who featuring Demoga, tot mai sus. Săptămâna aceasta hitul urcă, surprinzător, 7 poziții. Facem o recapitulare, apoi precizez, locul 50 ocupat de Holograf, cât de departe. Iar noi vom asculta imediat la Kiss FM piesa de pe locul 49, cântată de Delia Matache, Omadeo. Number 60. Matache staționează pe locul 49, pe 48, Adrian Sână și Sandra Ian cu Angel, pe 47, Deep Central, Speed of Sound. Locul 46 ocupat de hitul cântat de Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again. În câteva momente, locul 45, Mike Diamonds, Reason to Feel Love. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplane 100. Number 45. Take my

Rush featuring Elena, Broken Angel, ocupă locul 44 în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, ascultați clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Locul 43 este ocupat azi de Luke One, de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Pe 42, Adele, Someone Like You, în urcare două poziții. Pe locul 41, Maier, Vira și Cristina, City of Love, coboară 14 locuri, iar acum vă invit să facem o recapitulare. Number 50. Cât de departe, cât de departe, cât de departe. Number 49. Number 48. Number 47. Încă o recapitulare împreună în Airplay 100 la Kiss FM. Continuăm. Locul 40, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now. Pe 39, Rihanna, Where Have You Been? În coborâre, 7 poziții. Pe locul 38, Ina cu Wow, un alt hit care coboară, 18 poziții. Mergem pe locul 37 pentru Michael Parsberg și Safri Duo, It's a Mad World.

loving it, loving it. Every man's dream, I'm living it, living it. I'm always with you, my girl. Even in my sleep, my girl. Oh man, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In a room, baby, put it on. Poziții în urcare pentru Mateo și Stella cu Push It. Până pe locul 30, pe 29 se instalează Adele, Set Fire to the Rain. Locul 28 ocupat de Alex Velea, Când noaptea vine. Iar pe 27, DJ Project și Adela Popescu, Bun rămas, în urcare 6 locuri. Vreau să o invităm alături de noi în studio pe Andreea Berghia. Urmează Number 1 Around the World. Number 1 Around the World. Ce piesă i-a cucerit pe americani zilele acestea? Una cântată de o artistă din Canada, Carly Rae Jepsen, a semnat cu Schoolboy Records după participarea la Canadian Idol și acum se bucură de succes în clasamentele de pretutindeni cu piesa pe care o vom asculta și noi în Airplay 100. Number 1 în Billboard Hot 100, Call Me Maybe. Just make you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Mulțumim, Andreea Berghia, în câteva momente la Kiss FM, în Airplay 100, hitul de pe locul 26, Alex Velea, Minim 2, în urcare 17 locuri. Enjoy! Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 26. Velea Minim 2, cu siguranță unul dintre hiturile verii 2012. Deocamdată piesa s-a instalat confortabil pe locul 26. Pe 25, Lee Kelly, I Follow Rivers, iar pe locul 24, Pitbull, Back in Time. Vă invit chiar acum să ascultați hitul inclus pe coloana sonoră a filmului Men in Black 3. Understood, I'm a hope, get a mover, shaker, culture, bury a border, record breaker, won't you?

parcurs încă 10 poziții împreună aici în Airplay 100 la Kiss FM. Locul 20 ocupat azi de Guess Who featuring Miță, Decât să minți. Iar pe locul 19 în urcare 26 de poziții Sore cu Different. Este momentul să plecăm de pe locul 19. Pe 18 se află Mandinga cu Zaleila în coborâre 7 poziții. Iar pe locul 17 un hit care urcă 7 locuri. Este cântat de Shakira și se numește Addicted to You. Tu espalda, no que no tiene nombre, lo logró tu mirada.

tu ziua de ieri, că mâine e o nouă zi și știu că-ți vine câteodată să-ți pierzi. Ție nu-ți place să ceri și dacă plângi să nu faci, să nu faci pentru ziua de ieri, să nu plângi, să nu plângi pentru ziua de ieri, că mâine e o nouă zi și trebuie să speri. Airplay 100 only on the Kiss FM. Vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Și-mi place câteodată să-mi frunt necazurile, stresul, gândurile, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Și hitul băieților de la Accent se numește I'm Sorry, dar sunt sigur că știați deja acest lucru. Mergem pe locul 8 pentru întâlnire cu băieții de la Voltage. The biggest hits. Airplay 100. Number 8. Difuzor că nu m-auzi mai tare. Beatul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai curgă. Noaptea asta că e mult, mult prea scurtă.

două locuri mai sus față de săptămâna trecută, Like Chocolate, Maria Maria. Cât despre Andreea Belghia, ea intră chiar acum în studioul Kiss FM pentru Music News. Din muzică ne poartă prin Europa, unde se află momentan și Madonna, pornită în turneul ei mondial, în care e însoțită de Lord, fiica ei de 15 ani, care se mai și plictisește în backstage. Și ce face când se plictisește? Încearcă hainele de scenă ale mamei ei. Apoi se pozează și postează rezultatul pe Twitter. A apărut zilele trecute o astfel de poză pe contul liniei de îmbrăcăminte realizată de Madonna și Lord, Material Girl, cu explicația Lola în backstage în turneul Madonnei. Acum, ca să încercați să vă imaginați poza, Lola încearcă bustiera celebră creată de Jean Bolgătier pentru Madonna, similară cu cea admirată în clipul piesei Vogue. Asta am spus tot. Mă rog, nu chiar tot, că mai am o știre despre Rihanna. S-a mutat la Londra pentru a filma o emisiune de fashion, iar prima costumație purtată a fost foarte masculină și foarte roșie. Mai precis, un costum relativ sobru, în culori pe care eu una nu le-aș purta niciodată împreună, roșu și roz. Înapoi la hit-uri în România, Zero Play 100. Mulțumim pentru Music News, Andreea Belghia, vă invit în câteva momente pe locul 6. Aici se află Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6. Shining heart,

when tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh, Andra staționează pe locul 4, What About Us se numește hitul pe care tocmai l-am ascultat la Kiss FM. Haideți să urcăm pe podium alături de hitul care era săptămâna trecută number one, Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me. You can do it, do, do, do.

rocket.